بسم الله الرحمن الرحيم. باب كراهة غمس المتوضي وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا. باب بيان كراهة دسكي كراهة غمس المتوضي مكروه دي دور غفقول دعو دسكول كي وغيره او غیر دا د سکون کې یده لاس پلرا داسې لاس المشکوک فی نجاستها چې د دې په نجاست کې شکی فیل کنای په لوخی کې قبل غسلها ثلاثا یعنی مکروه دی چې د یو سړی په لاس کې شک دی چې دا به پاکی کا پاک بنی او په لوخی کې وردن نه کی او مخ کې ونه وینځي نو دا کار مکروه دی. دیو جنا چې د تپته نه لګی چې زما دی لاس په کومه ایسه کې شپه تیره کړې ده د بدن سره خصوصاً چې د خوب نه رابیدار شو. علما د هغې وجه هم ذکر کړي چې حجاز والا هی به استنجا کوله پړیکو او دا غی وطن گرم نو خوالی که دل بم نو خوب والا تفتح نلگوی دا چیز دا لاس دا بدن دا کنیسی سر لگی. و حدثنا نذر بن علی الجه ضمیو و حامد بن عمر البکراویو قالا حدثنا بشر بن مفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم كل شراب وغاشي وبتاشنا من نومي لقل فعبنا فلا يغمس يدعو نذي ورغ فقيل أسقل في رنائي نذي ورغ النقيل أسقل بلوخك حتى تغذي يغسل أسل حسن شدري في الإنجيل فإنه بشك تجد لا يدري لتفت نشتاين بات في يده شكم ذيك الاس پته را کړی د لاس د د تپته نه لګی چې شپه کمزه کې لاس تیر کړی دا باب جواز الصلاه كل عاد وضوء واحد. باب دې په بیان د جایزوالی د مسکې چې ټول مونږه دا په یو داس باندې کې هرون درته باب مقرر ویل باب دې مسکې حدثنا ابو قريب وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الامك عن ابي رزين وابي سؤال ان النبي رضي الله عنه في حديث ابي معاويه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث وكيع قال يرفعه بمثله عام حديث مرفوع ذكر كيف مثل ذلك. وحدثنا ابو وبي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا امامنا عن الزهري عن المسيب كلاهما عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وبي قال حدثني مسلمه بن شبيب قال حدثنا الحسن بن اعين قال حدثنا معقل عن ابي الزبير عن جابر عن ابي هريره رضي الله عنه انه اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم فليفرغ على يديه ثلاث مرات لا تريد كي فلاس ما يدري كرتا قبل ان يدخل يده في نائي مقد دين جلاس ورغن كي فلوخي كي. لوخي تبلاس ترغين ورغن كي ترسو چي دي منزل ري علماء وي دا نهي جراغ لي دا نهي تنزيه دا او نهي تحريمين دا كي وزري لاس ورغن كو پوی نو ایر شد دی دوبوی نفاسی دی او بعضی دا حسن بصری نو نقل کری چی با فاسی دی و فلیتی کچر تا دا خوب نرا بیدار شی دا چې کله د سړی شک وي چې یاره لاس باندې پاک یو کنا او کله چې یقین دې لاس باندې پاک دی او بیا په اوبو کې ور وپکو نو بیا وبن پلیتیږي ځکه وایي لئن الیقین لا یزول بالشک فشک باندې یقین نه زایل کیږي و بی قال عند زنا قتيبة بن سعيد قال عند زنا المغيرة يعني الحزامية عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا نذر بن عدي قال حدثنا عبد العلاء عن هشام عن محمد عن ابي هريره قال حدثني ابو قريب قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا الحلواني وابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال جميعا اخبرنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابتا مولى عبد الرحمن جريش ثابت كذا مولاه عبد الرحمن بن زيد غلام خبر ورته ورکړل نو څه نه هغه ورغلا صدا ورېدو دا ابو هريره رضی الله عنه په روایت جميعا النبي صلى الله عليه وسلم بیا درې كلهم يقول حتى يغسلها تر دې چې دا لا سويږي ولم يقل واحد منهم ثلاثه درې پیري نفس پکې نه راغله الا ما قدمنا من روایت جابر بن مسيد و ابي سلمة عبد الله بن شقيق و ابي صالح و ابي رزي فإن في حديثهم ذكر الثلاث دای پای کې د دریو ذکر د دری پیری بلا سوینځي باب حکم ولوع الكلب باب د بیان د دې کې په حکم د ولوع القلب ولغ القلب في الإناء معنى ايسي شئ دا چسپه ده يولوخ نوبوس کی پا جبه بانه وده ده سه حکم ده ده باب کی در تدا ذکر کئی چه اسپه او بوس کی د لوخ نه بجبا د دسه حکم دی په وی قال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال اخبرنا نعمش عن ابي رزين و ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ولى القلب فينا احدكم فليرقه كلاچي خلووی سپی پلوخی دیوتن ستادو که فلیورید هم نتویدی که دی لرا ثم لیغسل هو سبع مرارا او بیادی و پیری و انزی دا حکم دا تویولو احادیث کشی رالو بعض وی دا وجوبی حکم دی او بعض وی دا وجوبی حکم نده سپیچ په یو شي کې غلو والا دا پلیته او دا حدیث ظاهر ته وګوري نو د امام شافعي د مولا د مذهب تایید کوي چې هغه چې سپې دا نجس دی ځکه وایي دا پاکواله دا یا د حدث نه یا د نجس نه نو سپیکی هم حدش تنه بیو دستی نو ظاهر معلومه شد چه دا پاکواله چه رادیم دا دو وجه دا نجس سپیکی نجاست تی نجس العین دی دا غیوی امام مالک رحمه الله اغا دی بارا که سلور اقوال دی یو دا یو قول داره چه دا سپی اغا جوچا پاک دا دویم دا چې پلیته ده، او دریم چې دا هغه سپی په جوته پاکه ده چې کوم د ښکار دپاره یا د څوکۍ دپاره دا ساتلی شوی یا فصل پې سړی ساتي. څلورم دا دی ای فرق کوي په من د بدوي او د حضري، کوم سپی چې په بانډو کې اوسیږي او کوم چې په شهرونو کې اوسیږي. بعضې وایي دا اوبه چې په لوښي کې پرتې دي او سپي پکې خوله واله، بعضې وایي واجب دي چې تویې به، ځکه حدیث کې راځي، او بعضې وایي نه هغه وخت کې واجب دي چې کله ته دا لوښه استعمالې نو واجب دي دا اوبه چې توی کړي، دا نه چې کوي بس لوښه نه استعمالې او سپي پکې خوله والې نو بیا هم واجب دي چې تویې به نه. الله بي فرمایي کله چې سپي خپلو وای په لوګي دی او تن تافل ويغو دا دي توي ثم ليغسلوا سبع مرارا وبيري دي ويندي. وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن الاعمش بهذا الاسناد مثله ولم يذكر فليورقه، دا لفظ نه ذکر کړي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب فينا احدكم فليغسله سبع مرات وبريد وينزي. وفي قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور انا احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات. فاقوال دلوخ ديو تاسونا كل جسمه بدخلوه وبيري او اولاهن بالتراب اول ذل بخاور ويندي. وفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا مامر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور لا يحدث اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات. وفي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل رضي الله عنه دا صحابي وي قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم كره الله پیغمبر بقتل الكلاب تقتل الاسبوع ثم قال ابي اثر ما بالهم وبال الكلاب سده حال دي او حال دسبو. قال الله حبيب حكم کړو فقتل الاسبوع باندې او بیا فرمایلی ما بالهم وبال الكلاب امام نووي رحمه الله وای کسته عقور دے عقور چ ورته وای خلق چی چی ندا به قتلول شی او عقور دے جائز نه قتل دا وی او کوم حکم چ راغله ما منسوخ شوی دی. حدیث کرازی امر بقتل الكلاب مره ثم صح انه نهى عن قتلها. قال لا ابي ابن ابي نهي راغلي الذي باركي بعض احكام باب ابتداء كي رست بمنصوص شول لكن الله ابي تورس ابن تورس به قتل وي اف ابتداء الاسلام كي هذا الله سدى الفيديو وحال نسبو ثم رخص في قلب السويد بيان الله حبيب رخصت ورکو يعني دي خلقو لسو چه وجد اسپی ساتي نا الله حبيب بيان رخصت ورکو چيزا خير ده نو جنو اسپی ساتي نو اسپی دخکار وقل بلغنم او گد بیزو ده ساتو لده پار ساتي. وقال اذا ولا القلبو فننا يفاصلو سبع مرات وپیریو انزائی وعفیروه الثانیتو ثامنت فی التراب او پاتم زلی پا خاورو بانی پاک کئی. مانا دادا وغفرو بت الثامنة بالتراب فاتم زلی پدی بانیو خاوری تکی واچھوی و وبی قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبۃ عن ابی التیاح ناموی وبی قال حدثنی یحیی بن حبیب وبی قال حدثنی یحیی بن حبیب الحارثی قال حدثنا خالد یعنی ابن الحارث حا وحدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا یحیی بن سعید حا وحدثنی محمد بن الولید قال حدثنا محمد بن جعفر کل من شعبۃ في هذا الاسناد بمثله غير ان في روايه يحيى بن سعيد من الزياد من الزياده روايه يحيى بن سعيد کی زیادت تھے ورخص في كلب الغنم والسير وزرع قال ابي برصت ور کړه په دې دریو سمو کې چې دا خیر کو څوک ساتنه جائز دي وليس ذكر الزرع ذكر الزرع في في الرواية غير يحيى اغسبيد زرع او دفصل دبار لا رواية يحيى كدا لفظ ندى ذكر نقول فدي عاديسو كتاس تصابق سو چهو پيري بيگنزي او بعض احادیثو کی راضی چه دری پیری بے وینجی لکا حدیث دا بوری رضی اللہ عنہ کی راضی او دا مسلک دے امام سے بمدے چیس پی پی او لوغی کی خلو والا نو دری پیری بے وینجی ابتداء د اسلام کې و پیری حکم او بیا رستو دا حکم څه شو درې پیری شو لکه ابتداء د اسلام کې د الله حبیب ډیرو سيزونو کې حکم فرمایره دي په سختۍ سره او رستو بیا حکم بدل شوی دی امام بونی فرم و اللہ وی دری پیری با وینجن شنو ہے تکا حدیث کی راضی ابو ری رضی اللہ عنہ قولا او فعلا او مرفوعا اذا ولغ الکلب فی الاناء کلچی لوغی کس پیق لووی نوبت توی کاو دری پیری وینجا او کم حدیث کچی دوو دکر راغل دا ابتدا کیو لگر اللہ بیم ابتدا کیوینی دا لوخی مات پیدا شراب ودا اوس خودشت آقا حکم دا تدریجن دا حکمونه بدلی دل باب النیل البوری فی الماء الراکی دی باب دی پا بیان دا نهی کی دا بولونا فی الماء الراکی دی پو بو ولارو کی ولاری و بدی فاقی کی بول مکوا این امان راغلی دا راکی دا غبوت ہوئی چو ولاری دی وبی قال حدثنا یحیی بن یحیی محمد بن رمح قال اخبرنا اللیث حو حدثنا قتیبة قال حدثنا اللیث عن ابی الزبیر عن جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو نا یبال بالماء الراکد من فرمایا لدا چې بول او کی سو بول دی او کړه چې بو بو ولاړو کې دې من فرمایا لدا کبي بو ولاړې دي یا بو کوم دو ولاړو کې دي په دې کې واړه بولې دي صحیح او لوی بول خو پکې بیا ډېر بد خبره ده وبي قال حدثني زهير بن عمر قال حدثنا جرير عن هشام بن ابي سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه بول دینا تو یو تاسو کی تا او بو ولاړو ته بیا یغتسلو من داغینه د غسل کوي یو وای پکې بول کړی بیا دې غسل کوي نه دی پکار داسي ځکه چې ته غسل کوي نو په بدن ته پاکي ساتي و فی قال حدثنا محمد بن مراد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري فداس يبوك بول متوجع ولاري دي داس ولاري لا يجري شيئا دا تفسير الدائم دفارا ثم تغتسل منه او بیا ته دا غینه غسل کې بعد وې دانه هیده تحریم دا بعد وې د کراحت تا دیو جنا دین بیا مسائل راغسته شي کوبډېری دیو جاری نو بول پکې حرام نه وي اگر چې اولا خبره دار چې باغې کې دین بول نه شي او کوبډې کې دی جاری دی نو جماعت ای دی طرف تلال چې مکروه دی بده کی او ور خبره داده چې حرام نه دی او ور خبره بده کی داده چې وېدا حرام دی مذهب د امام شافعی دا غره باب نهی عن اتصال فی الماء الرافع باب په بیان د نهی کې دلام پر ابو بولاړو کې وبي قال حدثني هارون بن سعيد الايلي وابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال هارون حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن حارث عن بكير بن الاشج ان ابا السائب مولى هشام بن زهره حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم غسل دينك يوتر بتاعك بمولاه وهو جنوب او حال دا دی قال د دې عبادت کې فقال کې په قالو یا با هره را اے ابو را څنګه چل بکیا قال یا تناول هو تناولا وګون دي راخلي ځانتا هاي کې دی غسل نه کوي دنه او په کله مستعمل ګرځي چې کله یو سره پای کې غسل د جنابت وکي او پای کې بیا د فقهاو خپل تفاصیل اپ فقہ کتاب سره راځي